Siemano słuchaczu, powiedz co tam u ciebie. Też uciekasz do muzyki, kiedy świat ci się jebie, kiedy jesteś w potrzebie, ale nie masz nikogo. Kiedy jesteś zły na siebie i chcesz pobyć samym sobą, może wkurwia cię pogoń, ta w której na co dzień pędzisz. Może chcesz na chwilę zwolnić, bo byłeś blisko krawędzi, alboś po prostu się zmęczył. Chcesz zaznać relaksu, albo ten hip-hop dla ciebie to przyszłość z jasnym. Może poprawia ci nastrój, gdy go zjebie środowisko. A może ta muzyka jest lekiem na wszystko. Może jesteś słaby i chcesz się dowartościować, szukasz tego, co robiłeś źle w moich słowach, albo co ma powodować ta muzyka, nie wiesz sami. Słuchasz, bo słuchasz, tak żeby minął ci czas. Lecz nieważna jest przyczyna, ważne, że dobrze się czujesz, kiedy słuchasz tego. Każdy ma swoje powody, by w uszu wkładać przewody. Może być to kwestia gustu, może być to kwestia mody. O tym pierwszym nie dyskutuj, za tym drugim nie podążaj. Zresztą nie będę pouczał, przyszedłem tylko posprzątać. Każdy ma swoje powody, by w uszu wkładać przewody. Może być to kwestia gustu, może być to kwestia mody. O tym pierwszym nie dyskutuj, za tym drugim nie podążaj. Zresztą nie będę pouczał, przyszedłem tylko posprzątać. Może jesteś słuchaczu tej muzyki fanatykiem. Jarasz się tym, co ktoś tworzy z liter. Może jarasz się bitem, bo nie kręci ci przekaz. A może szukasz tutaj tego, na co wciąż czekasz. Może kleisz się powieka i z muzyką chodzisz spać. Może to daje odwagi, przestajesz się bać. Albo w kurwę jego mać, jest dla ciebie jak haj. Gdy jej brak, automatycznie popadasz w szał. Nie ma opcji, złoty strzał, nie da się jej przedawkować. Kilka stop podstawiasz towar, gdy boli cię od niej głowa. Wie to ten, który spróbował i złapał zajawkę. Może właśnie tego słuchasz, bo zapaliłeś trawkę. Tysiąc rozmin w głowie nagle szukasz odpowiedzi, albo siedzisz najarany i myślisz, o czym on bredzi. Lecz nieważna jest przyczyna, ważne, że dobrze się czujesz, kiedy słuchasz tego, o czym rapuje. Każdy ma swoje powody, by w uszy wkładać przewody. Może być to kwestia gustu, może być to kwestia mody. O tym pierwszym nie dyskutuj, za tym drugim nie podążaj. Zresztą nie będę pouczał, przyszedłem tylko posprzątać. Każdy ma swoje powody, by w uszy wkładać przewody. Może być to kwestia gustu, może być to kwestia mody. O tym pierwszym nie dyskutuj, za tym drugim nie podążaj. Zresztą nie będę pouczał, przyszedłem tylko posprzątać.